shumë zbavitje ditë natë, në shëtitje gjitha unë për ty i kam ba. Ti kërkove t'jesh në trend qdo kalimtar, të të përmen dhe të të thot, më të mirë nuk kam pa. Val, kam hynë gjyna, sot mira ti kam ba, ta shytë ston me mi pa. Qka nuk të kam përcu, tregom në sytë është mu, para se me shku. Val, kam hynë gjyna, sot mira ti kam ba, ta shytë ston me mi pa. Para se me shku. Ti kërkove klube nate, lukse plot, je private limuzin, qas kush nuk e ka. Deshe tjeshe paritshme me kërkesat, ne veritshme krejti vash, e nuk di qka do tash. Val, kam hynë gjyna, sot mira ti kam ba, ta shytë ston me mi pa. Qka nuk të kam këtësu, tregom në sytë është mu, para se me shku. Val, kam hynë gjyna, sot mira ti kam ba, ta shytë ston me mi pa. Qka nuk të kam këtësu, tregom në sytë është mu, para se me shku. Para se me shku. Val, kam hynë gjyna, sot mira ti kam ba, ta shytë ston me mi pa. Qka nuk të kam plotësu, tregom në sytë është mu, para se me shku.